przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 18 marca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. 8 nowych przypadków koronawirusa. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 246 osób. Jak pomóc przedsiębiorcom w czasie epidemii, zastanawiać się będą najważniejsi politycy. Za chwilę relacja naszej reporterki. Pandemia może zmienić świat, mówił w Trójce szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. O 8 nowych przypadkach zakażenia poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Są to 4 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego, 2 ze śląskiego i po jednej z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Do tej pory potwierdzono w Polsce 246 przypadków choroby COVID-19. 5 osób zmarło. Za godzinę rozpoczyna się posiedzenie Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obrady przesunięto z wczoraj ze względu na wykrycie infekcji u ministra środowiska. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak będzie wyglądało to spotkanie i o czym będą rozmawiali jego uczestnicy? Spotkanie będzie miało formę wideokonferencji. W siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotkają się tylko premier i prezydent, a z członkami rządu będą łączyli się zdalnie. Chodzi przede wszystkim o zachowanie procedur bezpieczeństwa. Przedstawiciele władz omówią zestaw rozwiązań, który ma wesprzeć przedsiębiorstwa odczuwające skutki koronawirusa, mówił na naszej antenie rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Gabinetowej taki konkretny pakiet wsparcia, pomocy będzie przedstawiony, będzie omawiany. To jest bardzo ważny dzień dla polskiej gospodarki. O tym, jak pomóc firmom, które ucierpią przez pandemię koronawirusa, głowa państwa miała rozmawiać z rządem już wczoraj, ale spotkanie przełożono po tym, jak u ministra środowiska Michała Wosia wykryto koronawirusa. Szef resortu najprawdopodobniej zaraził się od pracownika Lasów Państwowych. Zanim się o tym dowiedział, uczestniczył w posiedzeniu rządu. Nie było na nim premiera. Spotkanie przy udziale w sumie 15 ministrów prowadził wicepremier Piotr Gliński. Członkowie rządu zostali przebadani. Żaden z nich, poza ministrem środowiska, nie jest nosicielem koronawirusa. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Wybory prezydenckie powinny być przełożone, ale równie dobrze kadencja prezydenta może być w obecnej sytuacji przedłużona, mówił w trzecim programie Polskiego Radia lider PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, teraz są rzeczy ważniejsze. Najważniejsza jest walka z koronawirusem i to są rzeczy święte. Życie, zdrowie Polaków, a nie jakieś wybory. Nawet tak ważne jak wybory prezydenta Rzeczpospolitej. Najważniejsza jest pomoc pracownikom i przedsiębiorcom, żeby utrzymali swoje miejsca pracy, żebyśmy wyszli z kryzysu. Pandemia koronawirusa może dużo zmienić na świecie, mówił również w Trójce szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sławomir Dębski podkreślił, że skala tych zmian zależy od współpracy państw. Albo będziemy w stanie globalnie jako społeczność międzynarodowa wspólnie działać na rzecz opanowywania tej zarazy. Wspólne działania są potrzebne dlatego, że w zasadzie nie da się skutecznie walczyć z tym zjawiskiem, z którym mamy do czynienia w granicach jednego państwa. Jeżeli inne państwa zastosują inną taktykę, będą zachowywać się inaczej, społeczeństwo będą mniej zdyscyplinowane, to prędzej czy później będziemy mieli do czynienia z nawrotem. Szef PISM dodał, że brakuje jedności na arenie międzynarodowej, a niektóre kraje prowadzą grę na oskarżenia. Systemy zdalnego kształcenia wprowadza wiele uczelni. Większość jest już wyposażona w platformy e-learningowe, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz. Te działania uczelnie, które mają ogromną samodzielność w Polsce, podejmują według wytycznych, a czasami same. Wiceminister chwalił też odpowiedź studentów ostatnich lat medycyny na apel o pomoc w walce z epidemią. Kilkuset studentów w Polsce już pomaga bardzo, głównie sanepidą w ich jakichś różnych, może czasami nudnych zajęciach. To nie jest działanie bezpośrednie wśród chorych, tylko przez telefon. Wypytywanie się, pomoc, infolinie, które są kompletnie zatłoczone. Wojciech Maksymowicz zapowiedział, że pakiet pomocy dla przedsiębiorców będzie przeznaczony również dla prywatnych uczelni. Nawet 2,5 miliona Polaków pracuje od kilku dni w domu, co w obecnych warunkach nie jest łatwe. Między innymi dlatego, że trzeba się zająć dziećmi, które wymagają zarówno opieki, jak i nauki. A dziecko zawsze coś chce. Tata, zrób mi, daj mi pić, daj mi jeść i tak dalej. Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. Ja mam biuro razem z kuchnią, salonem i tak naprawdę z jadalnią, więc wszystko muszę podzielić. Jesteśmy niejako skazani na rozwiązywanie problemów tu i teraz. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. To może być oczywiście dużym problemem, dużym wyzwaniem dla wielu osób, ale właśnie ja bym to raczej nazwała wyzwaniem, a nie problemem. Trzeba zrobić wszystko w domu, nakarmić dzieci, przygotować posiłki, do tego wytłumaczyć lekcje. To nie jest oczywiście sytuacja, której byśmy sobie życzyli, byśmy ją planowali. Natomiast dobrze ją wykorzystać, też usiąść, porozmawiać. No bo wiele osób na co dzień tak pędzi od zadania do zadania, że jakoś traci te najważniejsze rzeczy. Specjaliści radzą, by wyjaśnić dzieciom, co się dzieje, tak by nie czuły się zagrożone i ustalić plan dnia z podziałem na pracę i naukę oraz oczywiście także zabawę. To był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie dziewiątej, sport w Trójce i Jan Kałucki. Nie milknął echa po wczorajszej decyzji, a właściwie braku decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL stwierdził, że nie przewiduje zmiany terminu tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pewne obawy ma prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Miałem okazję zapoznać się z dokumentem telekonferencji MKOL-u. No, z jednej strony się cieszę, że Igrzyska nie zostaną przesunięte, to jeszcze by było w miarę dobrze, że nie zostaną zegrane, jak to niektórzy mówią, nawet za 2 lata. To była rzeczywiście tragedia. Martwię się trochę o system kwalifikacyjnych turniejów do Igrzysk Olimpijskich. Martwię się trochę tym takim ogromnym optymizmem organizatorów Igrzysk Japończyków, którzy twierdzą, że termin zostanie niezmieniony. Zmieniony zostanie natomiast termin piłkarskich mistrzostw Europy. UEFA wczoraj zadecydowała, że najlepszą reprezentację Starego Kontynentu poznamy za rok. Euro 2020 zmienia nazwę na Euro 2021. Decyzję UEFA chwali były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. To bardzo rozsądna decyzja i podjęta właśnie w ostatnim momencie. Trochę pewnie przyspieszona decyzję władz Rumunii, które stwierdziły, że nie będą organizować u siebie meczów euro. I pewnie byłaby reakcja łańcuchowa, czyli kolejne kraje by się wycofywały i UEFA chyba nie miała innego wyjścia. Dodatkowo UEFA postanowiła, że jeśli sytuacja na to pozwoli, zostaną podjęte maksymalne wysiłki, aby wszystkie rozgrywki w ligach krajowych oraz europejskich pucharach zostały ukończone do 30 czerwca. Koronawirus wygrał też niestety z tenisem. Wielkoszlemowy Roland Garros nie odbędzie się jak zwykle na przełomie maja i czerwca, tylko na przełomie września i października. Teraz informacja zza oceanu. Jedna z największych obecnie gwiazd ligi NBA, koszykarz Brooklyn Nets, Kevin Durant, wraz z 3 innymi graczami tego zespołu jest zakażony koronawirusem. Kevin Durant, cytowany przez amerykańskie media, poinformował, że czuje się dobrze i nie wykazuje większych objawów choroby. Zaznaczył przy tym, że wszyscy muszą poradzić sobie w obecnych warunkach. Gwiazda NBA zaapelowała ponadto do Amerykanów, aby nie lekceważyli kwarantanny, dbali o siebie i byli bardzo ostrożni. Klub Brooklyn Nets nie poinformował, o jakich innych zarażonych graczy chodzi. Wszyscy są odizolowani, jeden wykazuje typowe objawy choroby. Dzisiaj testy na obecność koronawirusa przejdą koszykarze Los Angeles Lakers. Przed zawieszeniem rozgrywek rozegrali oni ostatnie ligowe spotkanie właśnie przeciwko Brooklyn Nets. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec bardzo smutna informacja, nie żyje Piotr Jegor, były piłkarz m.in. Górnika Zabrze i Odry Wodzisław. W pierwszej połowie lat 90. rozegrał też 20 spotkań w biało-czerwonych barwach. Dla reprezentacji Polski strzelił 1 gola. Miał 51 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ma być w miarę pogodniej, tak też za oknami na Myśliwieckiej. Wiele słońca, ale w ciągu dnia miejscami na południu, południowym zachodzie popada deszcz. W Sudetach także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Na termometrach dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem, 11 na wschodzie, 15 w centrum. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, nawet do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, media. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić?

Ileż nadziei w Państwa głosach telefonicznie, mailowo i smsowo, przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 71335. Także telefonicznie 2 2 7 3. Mówię o optymizmie, bo Państwo przekonują, że jutro wszystko minie i wróci do normy. No to jutro takie umowne. A jeśli chodzi o pogodę i o nadchodzącą wiosnę, za oknami już prawie ją widać w kalendarzu jeszcze w tym tygodniu, dziś od 9 stopni na krańcach północnych do 17 na południowym zachodzie. Chciałbym się odnieść tylko do obecnej sytuacji, czyli koronawirusa i tak zwanej konsekwencji narodu w pozostawaniu w domu. Mieszkam bardzo blisko Wielkopolskiego Parku Narodowego i tak jak w miastach można zauważyć znikomy ślad osób i w ogóle samochodów, tak o tyle przy Wielkopolskim Parku Narodowym w zeszły weekend, proszę mi wierzyć, nie było miejsca parkingowego dla aut. Ludzie stawali na poboczach, a w środku Wielkopolskiego Parku były istne wycieczki ludzi. Czy w takim wypadku w lesie unikamy zakażenia? Króciutki spacerek jak najbardziej, ale my przez cały czas zachęcamy Państwa. Zostań w domu z Trójką. Kwadrans po godzinie 9:00. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Minut po godzinie 9:00 w nowym porządku audycji porannej zapraszamy do Trójki właśnie o tej porze. Muzyczny rozkład jazdy. Ważne informacje ze świata muzyki. Krystian Hanke. A zaczynamy optymistycznie. Na maj i czerwiec zespół The Killers zaplanował występy na brytyjskich i irlandzkich stadionach. To w związku z promocją swojej nowej płyty, z której utworu właśnie słuchamy. Płyta ukaże się 29 maja, u nas wystąpią 4 lipca i od razu na lotnisku, Kosakowo. To w ramach festiwalu Open Air, na którym swój udział właśnie potwierdzili. Premier League miała zakończyć rozgrywki w połowie maja. W związku z koronawirusem może się jednak okazać, że o tym, czy na Old Trafford zagrają The Killers czy Manchester United, zadecyduje sędziowski rzut monetą. Gonna be tonight, the winds of change are blowing. Niecały miesiąc później, od 30 lipca do 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą, odbędzie się kolejna edycja festiwalu Poland Rock. Z wykonawców, którzy w ostatnim czasie dołączyli do składu, zwracają uwagę wracający na tę imprezę po 15 latach Raz, Dwa, Trzy oraz reprezentanci wagi ciężkiej, amerykańscy thrash metalowcy z Death Angel. Zespół powstał w 1982 roku i choć na koniec wieku zrobił sobie trwającą dekadę przerwę w działalności, zaliczany jest do kanonicznej wielkiej ósemki gatunku, obok m.in. Metallica, Megadeth, Slayera i Anthraxu. Ostatnio doczekali się pierwszej w karierze nominacji do Grammy. To za tytułową piosenkę z najnowszej płyty Humanicide. A na koniec informacja raczej zła, z gatunku tych, do których się już przyzwyczailiśmy. Od 18 do 20 czerwca miał potrwać festiwal Metronom w czeskiej Pradze, głównie z szeroko pojętą muzyką elektroniczną i hip-hopem. W sumie miało wystąpić ponad 20 wykonawców, poza czeskimi, także ci nieco bardziej znani u nas, Underworld, Beck, Sampa, The Great czy Skepta. Już teraz wiadomo, że impreza się w tym czasie nie odbędzie. To już nie pierwszy festiwal, który w związku z wirusową zawieruchą postanowił przenieść się na późniejszy termin. Nowe daty to 17-19 września. Ciekawe, czy wie już o tym Beck, na którego stronie wciąż widnieje poprzedni termin.

PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punkt 9.30. Informator ekonomiczny. Marcin Egiłowicz, a na linii Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry, panie Sławomirze. Kłaniam nisko. Dzień dobry państwu. Zaczynamy od ważnej informacji dla wszystkich kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową z 1,5% do 1%. Panie Sławomirze, jak pan ocenia tę decyzję? Wydaje mi się, że to jest początek dopiero decyzji, które idą w kierunku obniżenia stóp procentowych. Spodziewam się kolejnych tego typu decyzji. Nawet myślałem, że ta decyzja będzie już bardziej śmiała, ale są różnice zdań w Radzie Polityki Pieniężnej. To dobrze, bo dzięki temu wytwarza się jakaś nowa wartość, jak dyskusja powstaje, odbywa się. W związku z tym spodziewam się kolejnych obniżek. To jest ważne o tyle, że banki, które z własnej inicjatywy, to jest też cenne, że to nie jest decyzja administracyjna odgórna, tylko z własnej inicjatywy zaczęły myśleć o tym, jak ulżyć kredytobiorcom. No właśnie, mamy 3 miesiące wakacji kredytowych. Będzie taka możliwość prawdopodobnie. I stąd pojawia się też wątpliwość, czy właśnie warto teraz obniżać stopy. Zdecydowanie tak, bo przede wszystkim nie ma to zastosowania tylko i wyłącznie do gospodarstw domowych, czyli do tego typu kredytu. W ogóle do całej gospodarki ma zastosowanie, bo to jest ewidentnie potanienie pieniędzy. To jest punkt pierwszy. I punkt drugi, kredytobiorcy również indywidualni będą wnioskować o właśnie tak zwane wakacje kredytowe. I szereg banków już ogłosiło, że wakacje kredytowe nawet będą wydłużać do 6 miesięcy, pójdą dalej, ale będą one obejmowały spłatę rat kapitałowych w niektórych bankach, nie we wszystkich. I wówczas raty odsetkowe trzeba będzie płacić na bieżąco, a więc takie obniżenie stóp procentowych tym bardziej ma duże znaczenie, bo ono się odnosi przede wszystkim oczywiście do odsetek, no bo to jest klucz dla rat kapitałowo-odsetkowych, żeby były niższe stopy procentowe, a w konsekwencji niższe odsetki. Tymczasem zapisujemy złotymi zgłoskami to, co powiedział pan Sławomir, czyli to dopiero początek tego typu decyzji. Zdecydowanie tak. O 10 ma się rozpocząć Rada Gabinetowa. Jednym z głównych tematów wspólnych obrad prezydenta i rządu ma być pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Mam przed sobą, panie Sławomirze, pana opinię dla Rzeczpospolitej. Każdy przedsiębiorca, aby przeżyć, powinien od razu otrzymać nieoprocentowaną 5-letnią pożyczkę w wysokości przychodu ze sprzedaży za ostatnie 3 miesiące. To jest odważna propozycja. Spodziewa się pan, że w pakiecie też znajdziemy takie radykalne kroki? To jest propozycja moim zdaniem bardzo odpowiednia do dzisiejszej sytuacji. Ona jest po prostu taka, jaka powinna być. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze w tego typu sytuacji jest utrzymanie płynności, czyli możliwość bieżącego finansowania swoich podstawowych potrzeb. Jedzenie, ubranie, rodzina, czyli spojrzenie w oczy dzieciom, spojrzenie w oczy partnerowi. Jeżeli do tej pory co miesiąc przenosiłem pieniądze do domu, teraz też muszę mieć taką możliwość, a niektórzy codziennie przecież, bo jest szereg zawodów. Mamy 70 tysięcy restauratorów, operatorów czy właścicieli barów, kawiarni i oni z dnia na dzień musieli zamknąć swoje biznesy. Oni mają bardzo niskie marże końcowe, utrzymują się praktycznie z dnia na dzień, płacą olbrzymie kredyty, no bo z czegoś musieli sfinansować te swoje biznesy i oni nie mają dzisiaj pieniędzy żadnych rezerwowych, więc dla nich jest to być albo nie być. Dlatego tego typu działania są bardzo ważne i one są możliwe przy oczywiście rozsądnym podejściu. One muszą być szybko, to jest bardzo ważne. Szybko przeprowadzone. A szczegóły, panie Sławomirze, tego pakietu poznamy już. Patrzę na zegar, nie za niespełna pół godziny. Nie ma żadnych wątpliwości. Czeka nas globalna recesja, prognozują ekonomiści Morgan Stanley. Choć uspokajają, hamowanie gospodarki ma być łagodniejsze niż w czasie kryzysu sprzed dekady. Polska gospodarka ma się skurczyć o 3,6%. To jest scenariusz podstawowy. Mamy jeszcze scenariusz pesymistyczny i on mówi o obniżce, o skurczeniu się gospodarki polskiej o 5,6%. To są bardzo złe prognozy. Panie Sławomirze, czy możemy mieć nadzieję, że ekonomiści przesadzają? Moim zdaniem w tym przypadku nie, dlatego że mówimy o prognozach realnych. My jeszcze nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, co się w tej chwili dzieje i jak to będzie miało wpływ i już ma wpływ na światową gospodarkę. Nasza gospodarka jest tylko częścią światowej gospodarki. W związku z tym to, co się będzie działo u nas, będzie odzwierciedleniem tego, co się będzie w ogóle działo na świecie, a więc również u nas. I wydaje mi się, że scenariusze pesymistycznie dzisiaj nazywanymi, powinny być traktowane jako scenariuszami realnymi. I daj Boże, oczywiście, żeby okazało się, że będzie lepiej, ale moim zdaniem, bądźmy realistami, traktujmy dzisiaj sytuację jako bardzo poważną, dlatego to, co powiedzieliśmy wcześniej, bardzo ważne jest podtrzymanie płynności. My nie mówimy o tym, żeby komukolwiek dawać tak zwane pieniądze z helikoptera darmowe, żeby być hojnym. Nie, absolutnie. Mówimy o tym, że dajemy pieniądze na 5 lat po to, żeby biznesy były utrzymane, przede wszystkim zatrudnienie było utrzymane i oczywiście te biznesy były wznowione wtedy, kiedy zakazy ustaną. Natomiast... prognoza, panie Sławomirze, Morgan Stanley jak najbardziej realna. Tak jest. Polski złoty jest bardzo słaby. Zaglądam na notowania. Euro 4,48, dolar 4 złote i 7 groszy, frank szwajcarski 4,25, funt 4,92. Cały czas w kolorach zielonych, czyli cały czas rosną. I co możemy w takiej sytuacji powiedzieć kredytobiorcom walutowym? Bądźmy ostrożni co do przewidywań. Moim zdaniem bardzo ważne są przede wszystkim w stosunku do kredytobiorców walutowych tak zwane wakacje, dlatego że możemy się spodziewać pogłębienia tych tendencji. Inwestorzy w tej sytuacji, która jest dzisiaj, uciekają bardzo bezpieczne przystanie, a tą przystanią wciąż jeszcze nie jest polski złoty. Sytuacja jeszcze nie była tak dobra, jakbyśmy tego chcieli 3-4 miesiące temu. Oczywiście będziemy w tym, mam nadzieję, że gospodarki wszystkie staną we właściwy sposób za niestety nie kilka miesięcy, być może dopiero kilkanaście, być może jeszcze to dłużej potrwa i wtedy wrócimy do takiej sytuacji, która była jeszcze niedawno i będziemy mieli jeszcze lepszą sytuację, ale to zabierze nam lata. W związku z tym wakacje kredytowe są bardzo istotne. Ropa kosztuje $28 na giełdzie w Londynie, Nowy Jork $24 i to jest poziom niewidziany od 17 lat. Na to wszystko składa się oczywiście wojna cenowa i nastroje na rynkach, no ale jak ta sytuacja może się przełożyć na ceny paliw? Ta sytuacja już się przekłada na ceny paliw na stacjach benzynowych. Ja zatankowałem niedawno i te ceny są 6-10% niższe niż były jeszcze tydzień temu, czyli już jest początek obniżenia cen na stacjach benzynowych. Tankowałem na Orlenie, gdzie ta cena była już 8% niższa niż była dokładnie tydzień temu na tej samej stacji benzynowej. Natomiast moim zdaniem jest to początek, czyli te ceny będą jeszcze bardziej obniżane. Nie przełożą się bezpośrednio obniżki cen hurtowych na rynkach na ceny detaliczne, bo mamy do czynienia z innego rodzaju składnikami tych cen niż tylko cena hurtowa. Ale one będą konsekwentnie szły, więc jeżeli jeździmy, to oczywiście nie czekajmy do ostatniej kropli paliwa, ale starajmy się tankować 2 dni później niż wcześniej, bo wtedy mamy duże prawdopodobieństwo zatankowania taniej. A więc przede mnie obniżki. Dobra informacja na koniec. Sławomir Chrobaczewski na linii. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze. Dziękuję serdecznie. Zdrowego dnia życzę. Marcin Jagiełowicz, dużo zdrowia. Zapraszamy do reklamy. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetle. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może świata tętno dożył. Pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Jeszcze a propos informatora ekonomicznego, pan Władysław napisał: w okresie przekładania imprez, o rozmyślaniu o sensie przeprowadzania wyborów w maju. Chciałem przypomnieć o jednym ważnym masowym wydarzeniu, jakie ma miejsce w Polsce pod koniec kwietnia. To rozliczenia podatków za rok ubiegły. Mimo tego, że coraz więcej można załatwić przez internet, jest to wciąż okres powodujący tłumne zbieranie się ludzi w urzędach, szczególnie właśnie starszych, nieobytych z nowymi technologiami. Może jednak warto zacząć o tym myśleć zawczasu. To sygnał mailowy od pana Władysława. Także kontakt z nami telefoniczny. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja jestem lekarzem. Jadę teraz do pracy i chciałam poprosić wszystkich moich rodaków o wielką wyrozumiałość, cierpliwość dla nas i zaapelować bardzo serdecznie, aby udzielane im wywiady epidemiologiczne były rzetelne i prawdziwe, bo od tego zależy nasze życie i zdrowie. O to niezmiennie apelujemy także o wyrozumiałość i cierpliwość. Jeszcze list pani Lili. Jestem farmaceutką i niestety zaraz idę do pracy. Pracujemy w bardzo trudnych warunkach. Przyda się odrobina wsparcia, chociażby dobre słowo. Niniejszym pozdrawiamy. Ślemy te dobre sygnały życzliwości, szczególnie dla tych, którzy nie mogą zostać w domu, a muszą pracować. Rozumieją powagę tej sytuacji, którą mamy. Za kwadrans dziesiąta. My niezmiennie polecamy. Zostań w domu z trójką. A za chwilkę, będąc w domu, możemy się przenieść na Węgry. Szczegóły, jak wygląda sytuacja z koronawirusem w Budapeszcie, za chwilę. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą, księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Marienstadzie kurant dzwoni. Stępniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Za 13:10 Kazik i kwartet Proforma w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Budapesztu. Tam jest pan Rafał, Polak przez wiele lat mieszkający w stolicy Węgier. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Rafale, proszę powiedzieć, jak z pana perspektywy wygląda sytuacja na Węgrzech, w Budapeszcie. Sytuacja związana z koronawirusem oczywiście. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że jest trochę spokojniej niż w Polsce. Mniej paniki, mniej jakiejś takiej histerii ogólnonarodowej. Jest papier toaletowy. Wszędzie można go kupić. I nie kosztuje wcale dużo. Więc gdyby nie zamknięte granice, to by można było z Polski przyjeżdżać i ten papier kupować dosłownie wszędzie. No właśnie, bo Węgry zamknęły granice dla ruchu osobowego. Oczywiście do kraju mogą wjeżdżać obywatele węgierscy, ale wiemy, że zakazane zostały wszelkie imprezy masowe, wydarzenia sportowe, zamknięte są kina, miejsca rozrywki. Obowiązuje także zakaz odwiedzania placówek kulturalnych, ale restauracje, kawiarnie i sklepy, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, z tego co wiem, mogą być otwarte, ale tylko do godziny 15. No tak, właściwie pan wszystko powiedział. Tak dokładnie jest. Wszystko jest do godziny 15 otwarte. Później już można robić zakupy spożywcze. Można pójść tylko do apteki i na stację benzynową. Miasto Budapeszt, które jest największym miastem na Węgrzech, to jest pustawe. Może nie jest tak puste, jak ogląda się w internecie Warszawę, bo ludzie jednak się przemieszczają, korzystają z komunikacji miejskiej, ale na pewno w mniejszej liczbie, to jednak się przemieszczają. Widzi się ludzi na ulicach, widzi się ludzi w sklepach. Panuje taka atmosfera, może nie strachu, ale bym nazwał to raczej takiej niepewności. Ostatnio byłem w Tesco, też robiłem zakupy większe i było parę osób, naprawdę niewiele, i panowała taka dziwna cisza, więc to było takie dosyć przerażające dla mnie, ale ludzie nie pakują do koszy jakichś gigantycznych ton makaronu czy ryżu. Biorą powiedzmy po jednej, po dwie sztuki tego, co im potrzeba, i takiej histerii tutaj nie ma. Może dlatego, że są mniej przypadków niż w Polsce, no ale to relatywnie jest mniejszy kraj, 4 razy mniej liczebny, więc na wczoraj mamy, zdaje się, 50 przypadków i jedną ofiarę śmiertelną. A proszę powiedzieć, jak władze węgierskie, czy uspokajają, jak się zachowują w takiej sytuacji w stosunku do obywateli, do tej sytuacji właśnie? Wydaje się, że w porównaniu z Polską, bo ja właściwie robię cały czas odniesienia do Polski, jako że obserwuję to, co dzieje się w kraju naszym. Wydaje się, że reakcja węgierskich władz była dosyć spóźniona. Bardzo długo rząd Orbana zwlekał na przykład z zamknięciem szkół i przedszkoli. Bo to od poniedziałku, tak? Od północy, od poniedziałku od są zamknięte. Tak, przedwczoraj, tak. Więc milion dzieci siedzi w tej chwili w domach. Zamknięte są place zabaw, więc niespecjalnie wiadomo, co z tymi dziećmi zrobić. No my też siedzimy w domu, to znaczy wychodzimy z dziećmi gdzieś tam dalej od ludzi na jakiś spacer, bo no nie sposób jest to siedzieć z dwójką dzieci w domu. Więc inni ludzie też to robią, ale też w mniejszej liczbie. Więc jakby te szkoły zostały zamknięte, wydaje się, ciut za późno. Większość ludzi też pracuje z domu. Czyli tak jak w Polsce, praca zdalna, jeśli można, tak. Praca na to pozwala. Tak. To zdalnie. No I kwestia właśnie tych takich wiadomości od strony rządu, też na początku to wydawało się, że to jest tak trochę bagatelizowane. Wczoraj Viktor Orban powiedział, że właściwie musimy spodziewać się dużego bezrobocia w wyniku działania koronawirusa i tego, jak się wszyscy będziemy teraz zachowywać. Więc jakby nie wiadomo jeszcze, jak się potoczy sprawa z samym wirusem, a już wiadomo, że wielu z nas pójdzie na bruk, no bo biznesy pewnie padną, bo pewnie niektóre sklepy padną, bo pewnie niektóre firmy padną, nie wszyscy mogą przecież pracować zdalnie. Kredyty trzeba spłacać i to też, jak słyszymy tutaj nad Wisłą, oczywiście wpływ koronawirusa na gospodarkę, nie tylko krajową, ale światową, jest ogromny. Z tego, co pan mówi, wydaje mi się, że Węgrzy podporządkowują się tej sytuacji, tak? Czy zauważa pan osoby w maseczkach, czy osoby na przykład w kolejce do sklepu, jeśli takie kolejki są, na przykład zachowują ten bezpieczny odstęp metra, półtora? Bardzo, bardzo niewiele osób widuje w maseczkach, ale ja też za dużo z domu nie wychodzę, głównie ze względu właśnie na dzieci. Wczoraj byłem w aptece i sam zażądałem od ludzi, którzy stali za mną, żeby się trochę odsunęli, więc jakby nie widzę tego takiej samodyscypliny u Węgrów. Bardziej właśnie przez to, że tu jest mniej przypadków zachorowania, co oczywiście też wynika pewnie z niższego testowania. Bardzo duże były, może inaczej, trzeba było spełnić bardzo dużo warunków, żeby można było zrobić test. To znaczy tam na 5 chyba różnych symptomów chorobowych trzeba było mieć 3. Dopiero 2 czy 3 dni temu te regulacje obniżono. Także jak ktoś kaszle, już ma gorączkę, no to już może zadzwonić do odpowiednich służb i powiedzieć, że być może powinien zostać przetestowany. I to tak samo jak w Polsce się odbywa, tak? Że telefonuje się i przyjeżdżają odpowiednie służby po osobę, która ma podejrzenie. No nie, trzeba się zgłosić do szpitala zakaźnego. Też są wyznaczone odpowiednie placówki medyczne, w których się dokonuje tych testów i gdzie osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem, muszą się zgłaszać. A proszę jeszcze powiedzieć, w jakim stanie jest służba zdrowia? Czy medycy, lekarze apelują o pomoc, czy brakuje im środków na ten cel właśnie skierowany z walką z koronawirusem? No więc jeżeli ktoś uważa, że polska służba zdrowia jest niedofinansowana, jest niedobudżetowana i nie ma sprzętu i nie ma maseczek, to naprawdę na Węgrzech jest dużo gorzej. Tutaj służba zdrowia naprawdę przez lata była traktowana po macoszemu. Szpitale, placówki medyczne wyglądają naprawdę źle. Są tu dobrzy lekarze oczywiście, są tu dobre pielęgniarki, ale jest taka demoralizacja pewna w służbie zdrowia. Tutaj za wszystko się płaci tak naprawdę pod stołem. Jest coś takiego jak kopertówka. To jest płacenie lekarzowi, no można powiedzieć łapówki. W dzisiejszych czasach w Polsce to jest nie do pomyślenia raczej, bo to jest karalne. Natomiast na Węgrzech wszystko załatwia się kopertówkami. W związku z tym rząd przez wiele lat czuł się zwolniony z dofinansowywania służby zdrowia, z podnoszenia pensji lekarzom, bo wiedział o tym, że ludzie i tak lekarzom płacą. Dla przykładu, jeżeli będzie panu się rodziło dziecko niedługo, to prowadzi pana lekarz, nie wiem, pana żonę, ginekolog, prawda? I podczas porodu, kiedy już pana żona będzie rodziła, to tego lekarza w szpitalu nie ma, ale płaci mu pan w kopercie 3000 zł w przeliczeniu, że gdyby coś podczas porodu szło nie tak, to ten lekarz do szpitala przyjeżdża. Aha. No i taki lekarz ma na przykład, nie wiem, 10 pacjentek miesięcznie, czy 20 pacjentek miesięcznie, to można sobie łatwo policzyć, ile on w tych kopertach dorabia do pensji. Tak. I to nie jest karalne. W związku z tym lekarze zarabiają na boku, a do służby zdrowia pieniądze nie płyną. Jest mało łóżek, te placówki szpitalne wyglądają naprawdę źle. Mówi się nawet w kręgach przynajmniej moich rodziny, bo moi teściowie też są lekarzami, że jeżeli chcesz chorować na Węgrzech, nie idź do szpitala. Mhm. I to też pokazuje, tak jak pan mówi, obrazowo bieżącą sytuację właśnie na Węgrzech. Bardzo dziękuję. Pan Rafał Polak, mieszkający przez wiele lat w Budapeszcie, był na